loftet sidder nissen ham i hvid, der er så sød. Han er så mæt, for han har spist et stort fad risengrød. Nu sidder han i stolen, og han snorker som en bjørn, og drømmer om de gaver, han skal give til byens børn. Og Louis Fax, hans kat, der ellers altid er så fræk, den drømmer sødt om røget sit med fløde overtræk. Så pusler det, og pludselig fra musehullet klang en munter lille banjo-sang. Skille mig dinke, dinke du, skille mig dinke du. Hør på søren banjo-mus, han spiller nemlig nu. Skille mig dinke, dinke du, skille mig dinke du. Kom og søg og dans med os, det synes vi at i sko. Vi glæder os til juleaften, så bliver træet tændt, og vi får fine julegaver, i hvor er vi spændt. Skille mig dinke, dinke du, skille mig dinke du. Bare det altså snart, bare nu. Kom esse, søen, banjo, mus, de sover begge to. Nu skal vi lave skæg i hus af musene og lå. Og frem fra musehullet myller store mus og små. Ja, selv den allermindste Tim, der knap nok kunne gå. Om Louifax og nissefar, de dansede en vals. Og lille timpanissen skæg og misse kattens hals. Og mens de slæbte bort med ost og julelækkeri, sang alle med på denne melodi. Skille mig dinke, dinke du, skille mig dinke du. Hør på søren banjo mus, han spiller nemlig nu. Skille mig dinke, dinke du, skille mig dinke du. Kom og syng og dans med os, det synes vi at i sku. Vi glæder os til juleaften, så bliver træet tændt, og vi får fine julegaver, i hvor er vi spændt. Skille mig dinke, dinke du, skille mig dinke du. Bare det altså snart, bare nu. Aften så bliver træet tændt, og vi får fine julegaver, i hvor er vi spændt. Skille mig dinke, dinke du, skille mig dinke du. Bare du altså snart, bare nu, kan ikke vente. Bare du altså snart, bare nu, kan ikke vente. Bare du altså snart, bare nu.